bi pale lembi sazua Maria Teresa bi banga ya talo bako sambateo kaka seramu Maria Teresa oye pina lingio tika kabi pale lembi sazua zoto ya mami wana loke tuizanga mokuwa ne manga ina kai kutina neyeke yeke zoto ya mami wata loke tuizanga mokuwa ne manga ina kai kutina neyeke yeke Kai, kai, tu bina de ye ye ye, zoto ya.